11 graden. Voor het verkeer gaan we naar de ANWB in Den Haag en daar zit Bianca Damink. Door het slechte weer en ongelukken houden de files lang aan. Vooral in de Randstad. Je hebt onder meer nog veel vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Het oponthoud is daar nog 40 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam heb je nog 3 kwartier tijdverlies tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. 2 rijstroken zijn daar dicht na een ongeluk. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem sta je nog ruim 1 uur vast tussen Nieuwegein en Driebergen. 3 rijstroken zijn daar dicht na een ongeluk. En door een pechgeval op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam heb je daar ook nog 1 uur vertraging tussen de afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Het DIDD-verkiezingscafé. Een stamvol café Berger in Den Haag praat ik vandaag samen met heel wat vraagstellers in dit etablissement. Met misschien wel de meest besproken man van Nederland, de leider van Nieuw Sociaal Contract, Pieter Omtzigt. We zijn trouwens niet alleen te horen, kan ik u vertellen thuis, maar tot 19:30 zijn we ook te zien op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. Goedenavond, meneer Omtzigt. Goedenavond, meneer Van der Brink. Wat fijn dat u er bent. Ja, fijn om hier even in Den Haag te zijn. Hoe gaat het met u? Goed. Ja? Ja hoor. Verloopt de campagne een beetje volgens plan of knijpt u zichzelf elke dag even in de arm? Is dit echt? Iets ertussenin, ja. Ja. Dit had ik ook niet helemaal verwacht. Nee, want 3-4 maanden geleden wisten we nu niet eens of u mee ging doen? Nee, dat is minder dan 3 maanden geleden. Minder dan 3 maanden geleden? Ja. We zitten nu minder dan 2 weken voor de verkiezingen? Ja. En u kan zomaar de grootste worden? Dat zou kunnen, ja. Ja. Wat doet dat? Het geeft een groot gevoel van verantwoordelijkheid om me goed voor te bereiden. Ja. Ja. U zegt het heel geserreerd bijna. Maar dat moet ook van binnen een storm zijn af en toe. Wat gebeurt hier allemaal? Ja. Ja, en hoe verloopt die storm? Die storm. Die storm die verloopt dan van... Wat gebeurt er precies? Naar hoe zorgen we dat we de goede plannen op orde hebben? Dus dat is dan heel raar dat je eigenlijk midden in de verkiezingscampagne zit. Waarvan je eigenlijk aan begon met het idee van... nou, als we onze plannen nou concreet maken en als we nou gewoon wat zeggen... dan gaat het vanzelf wat minder. Dan zakken we wel in de peilingen. Ja, of dat we wanneer we hebben helemaal geen nauwelijks budget, dus... We doen niet aan online marketing. We hebben geen spotjes die we inkopen. We hebben 4 mensen die we in dienst hebben als Nieuw Sociaal Contract. En andere partijen waarschijnlijk ongeveer 100. Ik denk dat is behoorlijk onevenwichtig. En dat gaan we wel merken. Nou, ja. Misschien gebeurt dat nog. En dat zien we dan wel. Ja. En dat betekent dat we nu dan bijvoorbeeld midden in de campagne zitten. En allerlei voorbereidingen aan het treffen zijn voor als we misschien toch moeten gaan onderhandelen over een regering. Oké, u zit al dossiers te maken van wat vinden we dan belangrijk, wat vinden we minder belangrijk. Hebben we eventueel bewindslieden als kandidaten? Bent u daar ook al mee bezig, dat soort dingen? Ik ben zeker bezig met de onderhandelingsdossiers. Natuurlijk, als je een verkiezingsprogramma schrijft, dan is het natuurlijk niet willekeurig wat je wilt bereiken. Nee, ja. Nee. Volgens mij zag ik net weer een nieuwe peiling bij Ipsos was het, geloof ik. Of INO was het, geloof ik. 2e bij weer. Oh jee. Ja. Leuk of eng? Beide. Laten we naar het nieuws van vandaag gaan. Want de doorrekeningen van het CPB zijn gepubliceerd. Heel veel mensen keken daar naar uit. Want hoe degelijk zijn alle plannen? Waar worden al die plannen van betaald? U heeft besloten uw verkiezingsprogramma niet door te laten rekenen. Was het ook gewoon te laat voor? Heel praktisch werd het ook heel lastig. Heeft u ze wel zitten lezen vandaag, van die doorrekening? Ik heb er even een half uurtje doorheen gelezen. Ja. Want vroeger was u zelf ook heel actief, hè? Met het contact met het CPB om die dingen te maken. Nee, ik heb eigenlijk de doorrekening van het CDA nooit gedaan. Echt niet? Oké, okay. U was wel financieel woordvoerder. Enige tijd? Enige tijd, maar die doorrekening heb ik eigenlijk nooit gedaan, nee. Wat viel u op? 2 dingen. Bij de VVD viel mij vooral op dat ze heel ontwikkelingssamenwerking afschafte. Ja, echt, het gaat hard. Afschafte, dat ging vrij hard. En bij... Verheugde dat u of treurde u daarom? Nou, ik heb die CPB-doorrekeningen eigenlijk... gelezen als een beginpositie van de onderhandelingen. En wat de Partij van de Arbeid GroenLinks doet... is dat ze Ze gaan op vermogensbelasting heffen. En ze gaan de box 3 belasting, de spaartax, een heel stuk verhogen. En dat betekent dat als je in box 3 10% rendement maakt... En je hebt een inkomen en je hebt boven de 5 miljoen... dan ben je dus ook echt rijk, dat is het probleem niet. Ja. Dan betaal je ook die 10% belasting. En zo had ik ze nog nooit gezien. En daar zegt het CPB dan ook bij van... dit gaat effecten hebben. Ja. En ook daar denk je van... plannen die eigenlijk een soort onthandelingsstartpunt zijn... in plaats van een ideale manier waarop je tegen de werkelijkheid aankijkt. U zegt, dit kunnen ze eigenlijk allebei niet echt menen... zowel de VVD als Partij van Arbeid GroenLinks. Ja, dat, bij een deel van de plannen dacht ik natuurlijk... dat kun je prima doen. En bij een ander deel van de plannen dacht ik van... nou, dat is meer een onderhandelingsstartpunt... dan dat je dat reëel gaat voorstellen. Ja, tot nu toe heeft u niet echt een voorkeur uitgesproken voor een van beiden. Dat is niet veranderd? Nee, dat blijft zo tot de verkiezingen. Misschien, dat is misschien ook gewoon strategie van u... dat u denkt, ik ga niet kiezen voor de verkiezingen. Nee, kijk, je hebt landen waar, zoals Zweden... waar gewoon twee blokken van partijen zich presenteren. En dan weet je van tevoren, je kunt binnen dat blok stemmen. Dat gebeurt in Nederland niet, dat doen andere partijen ook niet. En wij hebben een wat afwijkend programma. Dus we beginnen met goed bestuur. We hebben gezien dat al die schandalen de afgelopen jaren... die zijn er gekomen door de manier waarop het land bestuurd is. Ja. Dus dat toeslagschandaal, dat gasschandaal, die zijn uit de lucht komen vallen. Dat is het gebrek aan macht en tegenmacht, het gebrek aan controle. Dat is waarom we een grondwettelijk hof willen, zodat je grondrechten beschermd zijn. Dat hebben andere landen allemaal, wij niet. Dat is waarom wij een districtenstelsel willen invoeren. Waarbij provincies 8 of soms Zuid-Holland misschien 25 Kamerleden hebben. Maar die komen dan wel uit Zuid-Holland. En die mogen ook iets van Zuid-Holland vinden. Nou hadden we ze maar gehad in Groningen, die hadden we gewoon... Dat had geholpen, hadden ze eerder aan de bel getrokken, dan gaat hier iets mis. Dan hadden ze eerder gewoon gezegd tegen hun partijleider... ik heb een dubbele loyaliteit, eentje aan de partij. Ja. Maar als hier Groningen nog harder gaat beven... dan moet u echt met gaswinning stoppen. U begint over de toezichtswet veranderen, de klokkenluiderswet verbeteren. Er moet echt heel veel meer gebeuren. En dat is natuurlijk niet een typisch verkiezingsprogramma, dus... Beter bestuur, bestaanszekerheid, migratiebeperking en volkshuisvesting. Ja, die vier dingen moeten goed gebeuren met wie we dat het beste doen. Precies, u zegt dat is gewoon mijn prioriteit. En dan, dat zijn de vier prioriteiten. En als ik die niet geregeld krijg in de coalitie, dan gaat het gewoon niet door. Dat, ik bedoel, dat, daaraan, aan die vier dingen gaat u het afmeten? Of u... Aan die vier dingen toch? Ja. Nu heeft u eigen programma niet laten doorrekenen, zeiden we net al. Een meerderheid van uw kiezers vindt dat wel jammer, blijkt uit het onderzoek van het Even Vandaag opiniepanel. Ja. Die willen dat eigenlijk toch wel weten. Snapt u dat? Dat snap ik, ja. Wat zegt u tegen hen? Nou ja, we hadden op 1 augustus hadden we de eerste berekeningen moeten inleveren. Ja. En we zijn pas eind augustus opgericht. Ja, dus dat kon niet. heel praktisch. Maar gaat u nog iets voor ze doen? Afgelopen zondag zei u tegen mevrouw Jezielkes in het RTL-debat... van we komen nog wel met een soort van overzicht. Nou ja, die zit al achter in ons verkiezingsprogramma. En in die debatten komt echt wel naar voren waar we het voor doen. En elk amendement of elk voorstel dat we gedaan hebben... hebben we tot nu toe gewoon met normale dekking ingeleverd. Ja, maar dus dat is in de Tweede Kamer? Ja, maar toen wij bijvoorbeeld zeiden van... wij willen de gasrekening omlaag in Nederland. Want de gasrekening stijgt weer. Ja. We hebben de hoogste belasting op gas in heel Europa... Ja, toen hebben we ook gezegd, ja, dat dekken wij gewoon. Dus 7 miljard door de BTW op hotelovernachtingen van 9-21% te verhogen. Dat betekent dat hotelovernachtingen en ook een weekje in een bungalowpark... dat gewoon dik 10% duurder wordt. Maar komt er ook zo'n doorrekening van het verkiezingsprogramma? Nee. En er komt ook niet een nader lijstje? Wij zullen een aantal plannen nader toelichten in debat en dat is geen enkel probleem. Maar dat is wat anders dan een totaaloverzicht zoals we die nu van de andere partijen hebben. Ja, maar we kunnen ze niet door de modellen heen halen op die manier. Maar dat is ook precies de reden waarom wij in ons verkiezingsprogramma niet grote beloftes doen over zoveel koopkrachtstijging of zoveel lastenverlaging. Wat hebben we van heel veel partijen gezien de afgelopen jaren niet nagekomen. Je zult van ons een inspanningsverplichting zien om aan die bestaanszekerheid te werken en dat elke dag te doen. Een inspanningsverplichting? Ja. U gaat uw best doen? Ja, heel hard. Ja. En dat doe ik al jaren en dat zou ik dan op een andere positie gaan doen. Ja, maar iedereen die dacht na dat debat afgelopen zondag... er komt nog een apart A4'tje of een paar A4'tjes waar hij inzet... opschrijft waar er geld bij komt en waar er geld afgaat. Dat is niet zo. Niet op die manier, maar we zullen een aantal plannen gewoon toelichten... over waar het eraf gaat en waar het erbij gaat. Oké, maar dan moeten mensen in de debatten goed doorvragen op specifieke plannen. En dan zegt u dat van... Dat mogen ze altijd doen. En ik ben ook niet bang dat dat niet gebeurt 3 keer per dag op dit moment. Daar bent u niet bezorgd over. Nee, dat is mijn minste zorg. Zeg. Hier in Café Berger in Den Haag liggen allemaal bierveeltjes. Op de achterkant kunt u vragen indienen voor Pieter Omtzigt. Omtzigt. En u kunt thuis meepraten en vragen stellen via de NPO Radio 1-app. We gaan naar Tine Strauss-Delare en Inge van der Vloed. Die zijn hier aanwezig. En ze hebben een vraag over uw bestaanszekerheidplannen. Tine, wat is jouw vraag? Ja, ik ben Tine Strauss. Ik ben van Stichting Quiet Community Den Haag. Wij helpen hier in Den Haag ondertussen 800 mensen die in armoede leven. Dat zijn 270 gezinnen. En iedere dag horen wij schrijnende verhalen van waar mensen tegenaan lopen. En een van die verhalen is van Inge. Inge zit naast mij. Zij is 100% afgekeurd, zit in de ziektewet, heeft hoge woonlasten en moet van 100 euro per maand, dat is dus 25 euro per week, alles wat daarnaast nog komt betalen. Dat blijft over nadat ze de uitkering heeft gekregen en de kosten zijn betaald. Ja. Ja. En daar moet ze van eten, van die 100 euro. Ja, en eigenlijk ook kleding kopen en extraatjes. Maar daar is niet eens geld meer voor. Want voor 25 euro per week eten kopen is al een mega uitdaging. Ja. Wat is uw vraag? En mijn vraag is eigenlijk, wat kan uw partij doen voor haar om te zorgen dat haar uitkering van een asociaal minimum, zoals het nu is, vind ik, naar een sociaal minimum gaat? Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd wat u concreet voor haar kunt betekenen. Ik vind het lastig om het te zeggen. En ik zou graag ook zo even persoonlijk met u praten waar die inkomsten en uitgaven zitten. Op mijn verzoek is er een commissie gaan kijken eerst naar het bestaansminimum. En de uitkomst daarvan heeft geleid tot 2 miljard verhogingen, onder andere bij de huurtoeslag van het kabinet. Er is nog een tweede groep aan de slag gegaan. En die zit specifiek te kijken naar mensen met arbeidsongeschiktheid. Want daar voldoen wij niet helemaal aan de internationale wetgeving. Daar zit ook een, doen we niet aan het ILO-verdrag van de Internationale Labourorganisatie. En daar zitten hardheden in. Die hebben onder andere te maken met het geen recht hebben op de arbeidskorting. Dat maakt duizenden euro's uit per jaar. En ja, ik hoop dat dat een net zo'n reactie kan geven wanneer zij met de aanbevelingen komen, als met die eerste gebeurd is. Maar bent u daarvan afhankelijk? Nee, ja, gedeeltelijk wel. En het is wel terecht dat u het zegt, want iedereen heeft het altijd over de algemene koopkrachtplaatjes. Maar we hebben in Nederland door de samenloop van toeslagen en belastingen een groep mensen waarvan de regering eerst zei dat zijn er een paar honderd die onder het bestaansminimum zitten, dus onder het bijstandsniveau, ook al heb je een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En na een beetje doorvragen zei ik van nou, er vallen mensen onder met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, er vallen mensen onder de toeslagengunwet, dat is een aanvulling van het UWV. Zijn dat er nu 10.000? En het kabinet heeft beloofd dat ze vanaf dit jaar een aanvulling gaan krijgen. Dus ik wil dat die mensen automatisch door het UWV aangevuld worden tot in ieder geval het bestaansminimum. Ik weet niet of u onder die groep valt en daarom zeg ik het even in zijn algemeenheid. Net buiten. Vallen overal net buiten. Ja, dan zit je net 11 euro boven de grens en dan ben je alweer niets. En dat is ook in het hele gemeente, energietoeslagen, belastingen, noem het maar op. U heeft steeds net pech. Ja, zo kan je het ook noemen. Ja. Ja. Die situaties doen zich voor, neem ik aan. Schuif net onder de regels, zit er nee, net maar dat bij. Is precies die groep. Het klinkt heel gek, maar omdat wij die arbeidskorting, dat is een korting die nu voor sommige mensen oploopt tot 5.000 euro per jaar. Die krijgen alleen mensen die werk hebben. Ja. En dat is om te gaan werken. Maar mensen die echt niet kunnen werken, dus mensen die ziek of arbeidsongeschikt zijn, die betalen in Nederland dus veel meer belasting dan mensen die werken. En u zegt het zou volgens dat verdrag wel eens zo kunnen zijn dat die mensen die arbeidskorting. Nou, die vallen nu, die lopen daardoor, komen ze onder het sociaal minimum. Ja. Ik vind die aanvulling er moet zijn. En wat gebeurt er dan bij? En ik gok even dat u om die groep zit, want ik wil echt. Ja, ik zien. Luister de aandachtig. En dat betekent dat het bruto inkomen van mevrouw boven het bijstandsniveau zit. Ja. Maar het netto inkomen daar fors onder zit, omdat ze gek genoeg best wel veel belasting betaalt. Ik zie je Tine knikken. Ja. Ja. Ja, ik hoor dus ook vaak verhalen van mensen die zeggen, ja, er is nu iets bijgekomen op mijn uitkering, maar daardoor ontvang ik andere regelingen niet meer. Nee, en dat oerwoud van allerlei regelingen en toeslagen is zo complex. Mensen lopen daar tegenaan. Het is gewoon te ingewikkeld. Nee, en ze weten de weg ook vaak niet te vinden naar de juiste regeling. Nee, en de eerste verandering die ik ook wil hebben is dus in bestaanszekerheid, is dat we de groepen die nu onder het bestaansminimum vallen, dat zijn dus tienduizenden mensen, want de arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan dat het niet gebruik van die toeslagenwet, en dat zou je ook nog automatisch kunnen maken door het UWV, want het UWV kent al die mensen. Ja, dan Dat gaat om tienduizenden mensen. Ja, dus dat zou voor deze mevrouw kunnen gelden. Maar zegt weet u daarmee... niet dat zou. Nee, maar ja. Stel even dat het zo is. Ik kan je een voorbeeld noemen. Een gek voorbeeld te noemen is... je hebt heffingskortingen als je in de ziektewet zit. Daar antwoord je altijd als Nederlander ja op, ja? Maar dan kom je in de WIA terecht. Dan krijg je dezelfde vraag nog een keer. Ja. Voor mij zijn dat twee aparte zaken. Ziektewet hè, van je baas en WIA. Maar bij de belasting is dat dus niet zo. Dus wat krijg je dan? Dikke aanslag daarna van 1400 euro. Ach, komt er gewoon even bij. Ze denken hier in Nederland allemaal dat je oude sok hebt of zo. Ja, wordt heel gedetailleerd en we kunnen haar situatie niet precies uitpluizen. Maar, het zit hier dus wel. Het zit inderdaad in die, in die heffingskorting. Ja. En het gekke is van de doorrekening van vandaag... dat in de economische modellen van het CPB... als je die heffingskorting opvoert... gaat in de modellen van het CPB... naar beneden. Gaat de werkloosheid naar beneden. Oh ja. En alle politieke partijen hebben die korting opgevoerd. Vroeger, in 2002, was die korting iets meer dan 900 euro. Hij is nu 5500 euro. En dat doen ze allemaal om in die modellen er goed uit te komen. En ik zeg, hallo, zullen we niet alleen naar de... maar dan... Natuurlijk, een arbeidskorting heb je. Want als je arbeid verricht, dan heb je daar kosten van en daar compensatie van. Maar die compensatie is nu opgelopen tot bijna 500 euro per maand. En dat zijn niet de meerkosten van het verrichten van arbeid. Maar als we even naar het algemene plaatje gaan... er zijn veel mensen die zeggen... de Omtzigt heeft het vragen over bestaanszekerheid... maar als we naar zijn programma kijken... is het maar de vraag of mensen die aan de onderkant zitten... er wel echt wat bij krijgen. Nou, ik ben de enige die hier nu een jaar op precies deze groep zit. Omdat ik zeg... iedereen zit naar het algemene plaatje te kijken. Ja, snap ik. Maar, wij zitten als u de baas dus heel specifiek... U blijft over die vraag. Nee. Ik heb het nog helemaal niet gevraagd of u de baas wordt. Mijn vraag is, als u de baas wordt, gaat u hier dan iets aan doen? Ja. Dan gaat u opnieuw met hem in gesprek. Nee, maar dit is topprioriteit. En het is echt topprioriteit om die mensen die nu onder dat bestaansminimum zitten... die daar boven te tillen. En dat is ook het stomme aan die hele, armoedestatistieken van Nederland. Ja. Daar hebben we een hele rare definitie van gekozen. Waardoor we alleen maar indexeren met de prijzen. En dat betekent eigenlijk dat die mensen elk jaar een klein beetje meer op achterstand komen. Dus volgens de officiële statistieken was 15% veel onder de armoede. Rond eind jaren 70, begin jaren 80. En nu is het gedaald richting de 5-6%. Ik hoorde u zondag zeggen, het is veel meer. Nou ja, toen hadden we geen voedselbank. En nu zegt het Rode Kruis, er zijn 400.000 mensen... die niet genoeg geld hebben om het eten te kopen. Dus dat klopt niet. Dus ik wil ook opnieuw kijken naar wat dat bestaansminimum is. Dat is ingewikkeld. Ja, en dat gaat niet snel. Dat gaat helemaal niet snel. Dat zal ook niet snel gaan. Nee, maar wat zegt u dan tegen Inge? Het kan wel even duren voordat het opgelost is? Ook stel dat u gaat regeren, in welke hoedanigheid dan ook? Als het aan de toeslagenwet ligt en aan die automatische aanvulling... dan wil ik dat die zo snel mogelijk wordt doorgevoerd. Als u denkt... dat het ons zal lukken om de armoede in Nederland snel uit te bannen. Dan is het antwoord nee, dat gaat niet lukken. Daar kan ik ook wel eerlijk in zijn. Maar dat heeft wel... Want daar is gewoon te weinig geld voor beschikbaar. En we hebben een kerstboom opgetuigd... waar zelfs de parlementariërs niet meer begrijpen hoe die werkt. Nou, en dan verwachten we van mevrouw dat ze alle regelingen geldt... terwijl de mensen in de Commissie Sociale Zaken ze niet kunnen doorgronden. Nou, dan wat verwacht je dan van je burgers? Maar dan zegt u tegen mevrouw eigenlijk van... als je onder die regeling valt waar u het net over heeft... dan kan ik je misschien helpen en anders moeten we het maar zien... Nou, anders gaan we die hardheden één voor één langs. En dat is niet eenvoudig, dat zeg ik er maar gewoon bij, ja. Oké. Okay. Het is tijd voor onze satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, het is tijd voor iets luchtigers, namelijk het premierschap. Pieter Omtzigt die zit al bijna 3 jaar in een situatie... dat het hele land iets van hem wil weten. Eerst was het wat vindt u van functie elders en wanneer gaat u terugkeren in de Kamer? En toen, 2 jaar lang, gaat u een eigen partij oprichten. En nu die partij er is, vraagt iedereen, weet u al of u premier wilt worden? En dat is natuurlijk ook een moeilijke beslissing. En tijdens een campagne heb je weinig tijd om daar goed over na te denken. Dat kan eigenlijk alleen maar in die spaarzame minuten op de dag... dat je even niet in een debat zit en dat je even niet geïnterviewd wordt. Zoals nu. Dus laten we dit moment gebruiken om gewoon even alle afwegingen heel rustig en feitelijk op een rijtje te zetten. Argumenten om wel premier te willen worden, als u de grootste zou worden. Je hebt veel invloed en je mag elk jaar Olaf Scholz een hand geven. Nou, dat is een jongensdroom voor iedereen natuurlijk. Dus dat zijn argumenten voor. Argumenten om geen premier te willen worden, die zijn er ook. Want de Nederlandse premier moet regelmatig contact hebben met de secretaris-generaal van de NAVO. Dus dat is een argument tegen. Nou, verder, als je net een nieuwe partij hebt opgericht, dan is het niet onlogisch om in de eerste periode zelf leiding te geven aan zo'n nieuwe fractie. Bovendien, en ik zeg dit ook altijd tegen mijn zoontje, je kunt altijd nog over 4 jaar minister-president worden. Nou, daarnaast heb je als fractievoorzitter van de grootste coalitiepartij misschien nog wel meer invloed dan als premier. Zeker in een nieuwe bestuurscultuur met meer macht voor het parlement. En ook als je de grootste wordt, zou je het premierschap kunnen gunnen aan Dylan Jesselgeus of Frans Timmermans, want die willen heel graag. En dan kun je gewoon zeggen, ik heb jou het torentje gegeven, mag ik dan voor jou een kerncentrale? Verder heb je als Kamerlid nog enige vrijheid om lekker scherp en kritisch in te hakken op de details van kabinetsvoorstellen, terwijl je als premier compromissen moet verdedigen namens een kabinet dat met één mond moet spreken, waarbij je al je kritische kanttekeningen naar buiten toe voortdurend moet verzwijgen. Bovendien zou het premierschap ook privé een aangrijpende verandering zijn. En misschien zijn er in de afgelopen 3 jaar al genoeg omstandigheden veranderd. En is het ook wel eens leuk als er eens een keer iets hetzelfde blijft. En eigenlijk is het veel logischer om dit lastige besluit pas over een paar maanden te nemen. Want dan weet je precies wat voor kabinet het precies wordt en met welke plannen en hoe het met de nieuwe fractie gaat. Er is dus heel veel voor te zeggen om nu alvast te zeggen, voor de verkiezingen ga ik er niks over zeggen. En als je dat doet, dan zit je eigenlijk nog maar met één probleem. Een woedende menigte van miljoenen mensen die zullen zeggen, ja, maar de kiezer heeft recht op duidelijkheid. Maar laten we dan maar eens kijken hoe relevant die premiersvraag nou eigenlijk helemaal is voor de kiezer. Even een voorbeeld. Stel je overweegt om op Joost Eerdmans te stemmen. Nou ja, dat is misschien even een heel theoretisch voorbeeld. Laten we het anders zeggen. Stel, je wilt misschien stemmen op Nieuw Sociaal Contract. Want je bent fan van Pieter Omtzigt. Je hebt een poster van een districtenstelsel boven je bed. Je oudste dochter heet Bestaanszekerheid. Je jongste zoon heet Grondwettelijk Hof. Hoe groot is dan de kans dat die mensen zullen zeggen, ja, als ik had geweten dat hij premier zou worden, had ik nooit op hem gestemd. Of omgekeerd, hoe groot is de kans dat die mensen boos zullen zijn als Omtzigt gewoon de Kamer ingaat en met een andere premierskandidaat komt? Hoe groot is de kans dat de premierskandidaat van Nieuw Sociaal Contract iemand zal zijn die een dag na de verkiezingen zegt, zo, dat programma van Nieuw Sociaal Contract gaat de prullenbak in, ik ben Thijs van der Brink en vanaf nu doen we dat op mijn manier. Die kans is nul. Zo'n premierskandidaat, dat zou natuurlijk iemand zijn die een beetje op één lijn zit met Pieter Omtzigt. Het wordt waarschijnlijk niet Henk Kamp. En ook niet Annemarie Jorritsma of Alexander Pechtold of Piet Hein Donner. Het wordt ook niet Sybrand Buma of Wopke Hoekstra of Wouter de Winter. Nee, het zou dan eerder iemand worden als Renske Leijten of Eddy van Heijem. Want ja, dat Nieuw Sociaal Contract zo hoog staat in de peilingen, dat is natuurlijk ook een beetje het Eddy van Heijem-effect. Nou, voor de kiezer maakt het in de praktijk dus niks uit als je de premiersvraag pas na de verkiezingen zou beantwoorden. En dan zit je alleen nog met de journalisten die ernaar zullen blijven vragen. Want dat probleem heb je dan. Ja, Thijs knikt al. Maar tegen die journalisten zou ik dit willen zeggen. Denk ook even vooruit. Want nu is het nog heel makkelijk om je kranten en je uitzendingen vol te krijgen. Want we zitten in de campagne. Maar straks, Thijs, zijn de verkiezingen voorbij en dan wordt het stil in Nederland. En dan krijgen we een saaie formatie met politici die zich opsluiten in een gebouw. En 1 keer per dag als ze gevoerd worden, dan komen ze naar buiten. En dan zeggen ze dat ze nog niks kunnen zeggen. En dat, dat er een constructief gesprek is geweest. En daar kun je niet met goed fatsoen je uitzendingen mee vullen. Dus hoe fijn zou het dan zijn als je straks tijdens die saaie formatie nog iets hebt om over te speculeren. Namelijk de vraag, wie wordt de premier van Nieuw Sociaal Contract? Nou, dit was mijn betoog. Nog 1 kleine huishoudelijke mededeling voor, waar zit die, meneer Omtzigt? Dat u dan niet van vandaag of morgen ineens uw premierskandidaat bekend gaat maken. Want anders dan stort dit hele betoog als een kaarthuis in elkaar. En dat zou jammer zijn. Dank u wel. Het DIDD Verkiezingscafé. Of hier het een. Daar is de bel. Dat is onze gratis bierbel. Ik weet niet of u het programma al eerder heeft kunnen luisteren. Ja, oh kijk, daar komt hij al aan. Houdt u van bier? Nou, ik heb hier de alcoholvrije versie. Is dit alcoholvrij, Erik? Nee, dit is niet alcoholvrij. Nou goed. U mag een gratis bier pakken, want daar doen heel veel partijen heel veel aan op het moment. En dan mag u 1 miljard uitdelen. Dat hebben wij ook een keer gedaan. Mag u 1 miljard uitdelen? Ja. Waar zou u het aan uitdelen? Aan het oplossen van de problemen in bestaanszekerheid bij de mensen die onder bestaansminimum zitten. Oké, dat is uw belangrijkste financiële prioriteit. Ja. Ja. En de tweede miljard zou gaan naar het verlagen van de energierekening. Maar die dekken we. Nee, precies. Ja, dan is het geen gratis bier meer. Nee, dat nee. Maar u doet er dus wel aan mee, aan het gratis bier uitdelen. Nou, dat probeer ik niet. Maar ik breng u even in verleiding en u deelt er meteen uit. Ja, maar dan dekken we die tweede dan toch maar weer. Die maken we dan niet helemaal gratis. Nee. Ja. Want wat zegt u tegen mensen die toch tegen u zeggen... ja, je kan het wel niet laten doorrekenen en alle begrip voor de situatie... maar dan weten we ook niet waar we aan toe zijn? Nou, dan wijs ik ze een keer naar de vorige doorrekening van 2021. Daar is niks van terechtgekomen. Toen zei de VVD, we gaan 6 miljard bezuinigen en... D66 ging ongeveer 1 miljard meer uitgeven. En CDA zat er natuurlijk een beetje tussenin. Ja. En toen kwam het regeerakkoord waar ze 20 miljard extra uit. Dus u zegt, het zegt allemaal niet zoveel, die doorrekening. Nou, het lijkt erop dat, dat er geen enkel... dat je ze niet meer kunt terugvinden in het regeerakkoord, zou ik zo zeggen. Nee. Om een ander voorbeeld te geven. ChristenUnie, VVD en CDA zeiden... nou, we gaan 300 of 400 miljoen per jaar extra uitgeven aan het klimaat. D66 zei 1,9 miljard, dat is wat we nodig hebben. Met 35 miljard, geloof ik, hè? Een fonds van 35 miljard plus nog 5 miljard per jaar. Dus D66 zei, we hebben 8 miljard nodig... en uiteindelijk gingen ze 60 miljard aan klimaat uitgeven. Dus gewoon even voor het beeld. Ik snap dat het soms niet helemaal hetzelfde blijft. Dus je hoort dus wat ze extra uitgaven wilden uitgeven voor stikstof... dat begreep ik nog, omdat dat probleem wat groter bleek. Ja. Nou, als je bij die onderhandelingen zit, dan... Kan gebeuren. Ja, het is vervelend, maar het gebeurt. Maar bij het klimaat was er geen enkele relatie tussen wat men voorstelde en wat men ging doen. Nee. Nou, dat vond ik wel heel opmerkelijk. En u bent ervoor om dat klimaatfonds te schrappen. En nu de alcoholvrije versie. Ja, gaat door met de alcoholvrije versie. En u zegt in uw verkiezingsprogramma, we willen bezien of we dat via de Rijksbegroting met slimme investeringen die nodig zijn om de transitie te ondersteunen en waar nodig te versnellen. Ik sprak maandag Dylan Jezilkus in ons verkiezingscafé en zei dit hierover. Hij zegt bijvoorbeeld, de klimaatfonds die schrap ik. Ja, 35 miljard. Ik wil de klimaatdoelen halen, maar ik verklap niet hoe. Ja, en dan zegt u, ik wil weten hoe. Nou, u spreekt hem ook nog wel misschien, maar wie het hem eerst spreekt van ons twee, die zal dat aan hem... Nou, graag, want dat gaat wel geld kosten. En dan gaat hij zeggen normeren. En ik ga u dan alvast een tip meegeven. Ook normeren kost de mensen thuis geld. Ja, normeren betekent dat je... Dat je een energielabel moet hebben, bijvoorbeeld. Ja, dat kost de mensen klauwen met geld. Dat betaal je uit zo'n klimaatfonds. Ja, ik heb dit gesprek al even geoefend met Dylan Jezilkus, zoals u hoort. Ging heel goed. Ja, ik neem Diederik in mijn campagne-team. Ga jij bij Dylan? Nee, ik zit niet in de campagne-team. Maar zij zegt, ja, je kan dat klimaatfonds wel schrappen... maar dan moet je het geld ergens anders van aanhalen. Maar kijk, het is heel raar dat we hebben ook geen onderwijsfonds... en we hebben ook geen fonds voor de rechtspraak. Als politicus maak je elk jaar lastige afwegingen. En wat we nu gedaan hebben is, we hebben in de wet wel vastgelegd... wat we bij klimaat moeten bereiken. We hebben wel vastgelegd wat we bij stikstof moeten bereiken. Of Frans Timmermans weet nog steeds niet welke datum die eraan moet plakken. Maar ergens niet meer 2030, dat is later geworden. Ja, dat is heel bijzonder. Als je die dingen wel vastlegt in de wet... en je legt bijvoorbeeld bestaanszekerheid niet vast, dan maak je hem ongeschikt. En als politicus moet je elk jaar kunnen afwegen tegen elkaar. Komt nog iets bij... Ik ben al zo'n 10 jaar bezig om uit te leggen... dat we bepaalde subsidies voor klimaat bij de bovenkant terechtkomen. Ik hoor de Tesla-subsidie aankomen. Ja, maar ook de zonnepanelen-subsidie. Die is ook allemaal aan de bovenkant gegaan. Ja. Nee, precies. Dus dat werkt niet. De vraag van mevrouw Jezilkus is... van het klimaatfonds stopt u mee, prima. Maar dan moet je het ergens anders vandaan halen, het geld. Nou, dat hoeft dus niet altijd met subsidies te zijn. Want tot nu toe wordt... Normeren gaat u dan.